wiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 marca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie tylko służby, ale i spółki Skarbu Państwa inwigilowały opozycję. Orlen zatrudnił detektywa. Rolnicy odwołali blokadę przejścia w Świecku, czekają na rozmowę z premierem. Władze Brandenburgii oburzone atakiem na fabrykę Tesli rozważają koniec tolerancji dla pobliskiego obozu aktywistów. Spółka Orlen wynajęła prywatnego detektywa, który śledził polityków opozycji. Działo się to za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy. Decyzję o zatrudnieniu detektywa miał zatwierdzić były prezes spółki Daniel Obajtek. Dokument w tej sprawie ujawnił premier Donald Tusk. Wśród osób śledzonych przez detektywa mieli być dzisiejsi ministrowie rządu Marcin Kierwiński i Jan Grabiec oraz europoseł PO Andrzej Halicki. Choć oficjalnie zadaniem detektywa miało być ujawnienie nieuczciwej konkurencji wobec Orlen. Według premiera to dowód na to, że opozycje inwigilowały nie tylko służby. To już nie tylko Hermesy, Pegasusy, Ziobry, Kamińskie, Wąsiki, ale nawet spółki Skarbu Państwa uczestniczyły w tym procesie totalnej inwigilacji posłów opozycji. Zdaniem szefa rządu informacje o nadużyciach w spółkach Skarbu Państwa w ostatnich latach spływają do niego codziennie. To słowo niegospodarność, hazard, interesowność, pazerność tych, którzy się ulokowali w tych spółkach, przekraczają naprawdę wszystkie możliwe granice. Detektyw wynajęty przez spółkę Orlen miał kosztować ponad 1 000 000 zł. Karol Surówka, Polskie Radio. Daniel Obajtek w mediach społecznościowych zaprzeczył tym doniesieniom. Do piątku rolnicy wstrzymują się z blokadą przejścia granicznego w Świecku. Dzisiejszą akcję odwołali, mówi prezes Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Marian Serafin. Czekamy na oficjalne spotkanie kolejne z premierem Donaldem Tuskiem. Ja uczestniczyłem w pierwszym spotkaniu. Na tę chwilę mamy prawo ufać premierowi jego deklaracją, że przedstawi takie rozwiązania, które spowodują, że rolnicy zejdą z blokad na pola. Natomiast my jako związki, organizacje rolnicze przystąpimy do szczegółowych negocjacji. Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczek mówi, że protesty są uzasadnione, ale nie ich forma. Blokowanie głównego szlaku komunikacyjnego, głównego węzła tranzytowego, jakim jest Świecko, no powoduje to, że każdego dnia to są duże straty i bardzo się cieszę, że do tego protestu nie dojdzie. Jeśli nie zapadną zadowalające propozycje ze strony rządu, to rolnicy spotkają się ponownie w Słubicach i będą podejmować decyzje odnośnie dalszej formy protestu. Lech Kołakowski, były poseł PiS i były wiceminister rolnictwa w rządzie Mateusza Morawieckiego, stanie przed Sejmową Komisją Śledczą badającą aferę wizową. Szef komisji Michał Szczerba mówi, że chodzi m.in. o kontakty posła z MSZ-em. Na okoliczność podejmowanych przez niego działań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzonej przez niego korespondencji, rozmów lub innych form komunikacji z ministrem spraw zagranicznych, z pracownikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziś zeznania złożył były ambasador Polski w Indiach. Adam Burakowski przyznał, że wiedział o naciskach MSZ-u na konsulów w Mumbai. Chodzi o sprawę pseudofilmowców, którzy ubiegali się o wizy do Polski. Po ataku na fabrykę Tesli władze Brandenburgii rozważają koniec tolerancji dla obozu aktywistów w Grünheide. Lewicowi ekstremiści podpalili elementy systemu energetycznego i pozbawili zakład zasilania. Według szacunków Tesli szkody są 9-cyfrowe i nie wiadomo, kiedy zostanie wznowiona produkcja. Elon Musk nazwał sprawców ataku najgłupszymi ekoterrorystami świata. Wstrzymywanie produkcji aut elektrycznych zamiast tych na ropę to ekstremalna głupota, ocenił Elon Musk. Adresatami jego słów są członkowie Vulcan Grupy. To ta właśnie lewicowa organizacja przyznała się do podpalenia podstacji i masztu. Radykałowie twierdzą, że Tesla nie jest ani ekologiczna, ani zielona. Zgadzają się z nimi mieszkańcy terenów w pobliżu fabryki, walczący o wstrzymanie wycinki 100 hektarów lasu pod rozbudowę zakładów. Mieszkańcy gminy Grünheide pod zamachem jednak się nie podpisują. Premier Brandenburgii, landu z fabryką Tesli, mówi wprost: to rodzaj terroryzmu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Witam Państwa ponownie, prawie 10 minut po 21:00, Marek Wiernik przy mikrofonie. No i tak jak zapowiadałem w poprzedniej godzinie, będzie po polsku. Przegląd polskich orkiestr rock'n'rollowych. No, kiedy robi się nerwowo, to pół Polski tańczy pogo. Także kawał Polski sobie tu sprawdzimy i wpadniemy do Rzeszowa i Wałbrzycha, do Słupska. Z Płocka zagramy, będzie Podkarpacie, Kraków, Bielsko-Biała, miastko na Pomorzu Zachodnim, Szczecin. Co tu jeszcze? Katowice, Biała Podlaska. Wow! No, dzieje się wszędzie w Polsce. Punkowo, bojowo, rock'n'rollowo zaczynamy od Rzeszowa. Z nowej płyty grupy Secesja zagramy. Wolność nieprzeklęta, tak nazywa się ten krążek. Goły, młody i maro. I do przodu. Sesja w trójce. Do przodu. Proszę Państwa, no to teraz przeniesiemy się do Wałbrzycha. Trzymam w ręku płytę będącą takim podsumowaniem tego, co w ciągu tych 30 ponad lat zrobił Saigon. Saigon z Wałbrzycha, zapamiętaj moje słowa. Tak nazywa się krążek. No i od czasu do czasu dziś będziemy sobie grać przeboje. Zawsze fascynował mnie ten temat złotego pociągu. No to jeszcze raz posłuchajmy wersji grupy Saigon. Do Niemiec, nie! fascynująca jest historia tego złotego pociągu, przypomniana przez grupę Saigon. Tak sobie myślę, że film, może bym jakiś zrobił o tym złotym pociągu, albo ktoś inny. Z Wałbrzycha Saigon nam się przypomniał, to teraz Słupsk będzie i jak Słupsk, to oczywiście karcer, jeden z tych najbardziej zasłużonych bandów. 82 rok wtedy grupa wystartowała, no i z przerwami cały czas w akcji. Płyta Babel ukazała się lat temu 7, no a od kilku miesięcy mamy nowy krążek. Od karcera Czoło w czoło i będzie Władza. Nie potrzebuje ludzi, ucisza chaos mowa, by ich nie obudzić. Pudruje wzdry kłamstwem, strachem i religią. Niepotrzebni ludzie ględzą i przycichną. Bez tajemnic, bez sekretu, siecią owinięci. Przeżuwają pozór życia, tylko ofiary, tylko konsumenci. Kto to jest? Byle kto? Niepotrzebni ludzie. Kto to jest? Kto ich zna? Głosy i mandaty. Byle jak? Byle jak? To wirus wytęczenia. Poczucie wyzysku, czy bycie bez znaczenia? Zdjęta mandatem, żyje sama dla siebie, staje się dogmatem. Nieważne czy budzi zachwyt czy odrazę, władza władzą utrzymuje władzę. Strach, pogardę i pragnienia, wie jak je pobudzić, wie jak je zasilać. Skakowane całe miasta, ktoś zna cię lepiej niż twoja rodzina. Kto to jest? Byle kto? Niepotrzebni ludzie. Kto to jest? Kto ich zna? Głosy i mandaty. Byle jak? Byle jak? To wirus wykręcenia. Poczucie wyzysku, czy bycie bez znaczenia? Trzeciego Polskiego Radia w tonacji trójki. Cały ten rok NPP, Narodowy Bank Polski, karcer poza nami. To teraz sobie odwiedzimy Płocki. Będzie bardzo przebojowo, bo hit, prawdziwy punkowy hit z Płocka, Podwórkowi Chuligani. No, to grupa w drugiej połowie lat 90. powstała i punk, i ska, i oi, oi, i będzie teraz prowincjonalna łobuzerka. Proszę bardzo. No, 25 minut po 21. No, to jeszcze mamy trochę czasu. Zobaczymy, co się, posłuchamy, co dzieje się na Podkarpaciu. Dokładnie w Zagórzu, to jest powiat sanocki. No i tam działa, i bardzo dobrze działa, grupa o nazwie Burek, Dobry Pies. Płyta przede mną, no, z ciekawym burkiem na okładce, a opowieść będzie o koledze z wojska. Pytania mam pewne luki w swojej pamięci, lecz podtrzymuję wcześniej. prowadzicie Melinę, nie obce są na niej libacje. Człowiek tu przyszedł przy stole, usiadł o własnych siłach, nie wyszedł. Człowiek tu przyszedł przy stole, usiadł o własnych siłach, nie wyszedł. Już mamy ciutko w jednym stole, a wieczorem ponoć zmarł. Wróćcie rzeczy, to w końcu kolega, a więc jednak trochę żal. Pił z wami prosto w tym stole, a wieczorem ponoć zmarł. Wróćcie rzeczy, to w końcu kolega, a więc jednak trochę żal. Dobry pies w Trójce. No to teraz będzie łagodniejszy zdecydowanie przekaz. Zespół bardzo ciekawy i nazwa też niezła. 7277, muzycy z Krakowa i jeszcze tu Bielsko-Biała. Takie mieszane towarzystwo. Jedno z nowszych nagrań. Manifestik. Wszystko trwa, a nie dobrym kierunku to idzie. 72, 77. Tak nazywa się zespół. W tonacji trójki cały ten rok. No i czas na klasyków. No, jeden ze starszych zespołów zdecydowanie. 1981 rok. A w 82 już zespół pojawił się w Jarocinie. Jesteśmy na Pomorzu Zachodnim. Miastko. Z miastka zespół WC. Co znaczy WC? Nie. Niekoniecznie państwo wiedzą. To jest skrót od wyidealizowana ciemność. I teraz klasyk. Nie chcę jeszcze umierać. Idealizowana ciemność. Proszę państwa, no to teraz już jesteśmy w okolicach Warszawy. No mniej więcej 10 lat temu powstała taka mała supergrupa złożona z muzyków z różnych grup podwarszawskich. Dumps, PDS, co tam jeszcze? No, Inhalators oczywiście, Glue Sniffers. No i ci panowie nazywali się Satellites. Satellites w podtytule Punk Rock Old Stars. No to satelity teraz dla nas z utworem Gęba. Satellites w tonacji trójki. No to teraz wracamy do klasyki, no bo Włochaty nam się przypomni, Szczecin, przypomnę, druga połowa lat 80. No jeden taki z tych pierwszych czołowych bandów anarcho-punkowych. Ciekawostka, początek lat 90, to chyba 91 rok Kaśka Nosowska śpiewała z Włochatym. No to będzie teraz głośniej od bomb. Zostaniemy przy klasyce. Przypomniałem sobie o takiej płycie. To był rok 87-8, jakoś tak, specjalny rodzaj kontrastu. W Rzeszowie płyta nagrana, Piotrek Liszcz, mizerny oczywiście, z kolegami. No i sobie przypomnimy fragment z tego wydawnictwa 1984. To nazwa grupy oczywiście. Święto Urodzaju. mocne. Rzeszowska drużyna 1984 z mizernym na czele. Proszę Państwa, to wracamy do Bielska-Białej. Eye for an Eye. No, zespół, który no tak dość szybko zyskał publiczność w kraju. Ania Świstak na wokalu, a gościnnie w utworze Bankiet pojawi się Robert Matera z Dezertera. No to Eye for an Eye. Na ten bal wejściówek już nie ma. Obowiązuje brak i wieczorowy stajń subtelnych perfum bon. Mile widziana też, bezmięsna dieta, lecz każda opcja w karcie jest. Potem wieczór wyjątkowy, potem wieczór jest poświęcony, by ratować świat. Potem wieczór jest przeznaczony, potem wieczór jest poświęcony, by uratować świat. Z całego świata dziś zlecieli goście VIP, by ocalić ziemię nam. Wielki krewetek stos, rakus jak i cechut, karta win uprzejmy dom. Potem wieczór wyjątkowy, potem wieczór jest przeznaczony, by ratować świat. Potem wieczór jest przeznaczony, potem wieczór jest poświęcony, by uratować świat. No to chyba jeszcze nie graliśmy rock'n'rolla z Katowic. No, The Windows. Jest nowa płyta, no od kilku miesięcy, Pożar w burdelu, tak się nazywa to wydawnictwo. I teraz będzie Spacer w deszczu bomb. Tak jak życie ma swój rytm, jeśli nie poddasz się i nieważne jak jest źle, gdy nie możesz tak dłużej, w ten marcowy dzień każda cisza ma burzę, a koszmar ma kres. Kiedy są splecione dłonie, możesz kochać kogo chcesz i nieważne jak jest źle, bo miłość nie zna granic, dlatego miej nadzieję. Zima ma wiosnę, a mrok przebudzenie. Jak to się jeszcze trzymamy, jak miłość, czasach zarazem, jak ten podziemny wrog, jak spacer w deszczu, bo jak